محمد. مولا یا صلی وسلم ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. شیخ شریعت و طریقت آفتاب قادریت مہتاب رضویت صاحب خوف و خشیت مصنف فیضان سنت حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی سلمہ ربہ القوی درود و سلام کی فضیلت نقل فرماتے ہیں. رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شہنشاہ عرب و عجم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّا نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں حاضر ہیں. اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل قصیدہ بردہ شریف کے بابرکت اشعار، ان کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح اور امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے نعتیہ کلام حدائق بخشش اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ کے نعتیہ کلام وسائل بخشش سے قصیدہ بردہ شریف کے اشعار کی موافقت اور ان سے حاصل ہونے والے مدنی پھولوں کو بیان کیا جائے گا. میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، زبان کے ذریعے انسان اپنے معافی ضمیر کو دو ذرائع سے بیان کرتا ہے. ایک انداز نثریہ ہے اور دوسرا انداز نظمیہ ہے، اور مشاہدہ یہ ہے کہ نثر کی بنسبت نظمیہ انداز انسانوں کی طبیعت کو اپنی طرف زیادہ مائل کرتا ہے. تو لہذا اپنے معافی ضمیر کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے زبان کے ذریعے یہ دونوں ذرائع اختیار کیے گئے. اگرچہ کلام میں غلبہ نثریہ انداز ہی کا ہے، لیکن نظمیہ انداز زیادہ افیکٹو ہونے کی وجہ سے، زیادہ پرتاثیر ہونے کی وجہ سے لوگوں کی طبائع کو اپنی طرف زیادہ مائل کرتا ہے۔ دنیا میں جس قدر بھی انسان آئے ہیں اور آئیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی جمیع مخلوق میں سے جس قدر محاسن و فضائل اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، ایسی خوبیاں، ایسی رفعتیں اور ایسے مراتب اپنی مخلوق میں سے اور کسی کو عطا نہیں فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ جس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہا گیا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں سے کسی سے محبت نہیں کی گئی۔ تو اس محبت کے اظہار کے طور پر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نثریہ انداز میں بھی تعریف و توصیف ذکر کی گئی ہے، اور نظمیہ انداز میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور آپ کے محاسن، آپ کے کمالات، آپ کے مراتب اولیاء کو ذکر کیا گیا ہے۔ اگر نثریہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت دیکھنی ہو، آپ کے فضائل و مناقب اور آپ کے مراتب اولیاء کا بیان پڑھنا ہو، تو پورا قرآن عظیم اس پر شاہد ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نظمیہ انداز کو دیکھا جائے تو صحابہ کرام علیہ مرضوان سے لے کر موجودہ دور تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت گوئی کا سلسلہ جاری ہے۔ صحابہ کرام علیہ مرضوان میں سے بالخصوص حضرت سیدنا کعب بن مالک، حضرت سیدنا حسان بن ثابت اور حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کا کلام خصوصی شہرت کا حامل ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں بیان فرمائیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہی خوب فرماتے ہیں، ما مدحت محمدًا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اشعار کے ذریعے ذکر مصطفیٰ کو زینت نہیں دیتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ سے میرے کلام کو زینت ملتی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شرعی طور پر نظمیہ انداز اختیار کرنا، اشعار لکھنا جو کہ خلاف شریعت نہ ہو، یہ جائز اور اچھی نیت کے ساتھ ہو تو مستحب اور مستحسن ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود شعراء کا کلام سماعت فرمایا، چنانچہ مشکات المصابیح جلد ثانی باب البیان والشعر میں یہ حدیث پاک منقول ہے کہ جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعر کہنے کو حکمت قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشعر حکمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعد شعر حکمت ہے۔ تو اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان مرآت المناجی میں فرماتے ہیں کہ یہاں غالباً شعر سے مراد کلام منظوم ہے، یعنی ہر شعر برا نہیں، بعد شعر میں علم و حکمت، حمد و نعت اور منقبت بھی ہوتی ہے۔ اب تو بعد علوم اشعار میں بھر دیے گئے ہیں، صرف و نحو، فقہ اور حدیث کی اصطلاحیں اشعار میں لکھ دی گئیں، اور درس نظامی پڑھانے والے بعد اداروں میں اب بھی فارسی کی وہ کتب جن میں فقہی مسائل نظمیہ انداز میں ذکر کیے گئے ہیں، ان میں نام حق، بدائے منظوم اور واعظ و نصیحت پر مبنی کلام جیسے کریمہ سعدی اور پند نامہ عطار، تو یہ تمام کتابیں منظوم انداز میں ذکر کی گئیں۔ تو مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد علوم اشعار میں بھر دیے گئے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر شعر برا نہیں ہے، بلکہ بعد شعر حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اچھی شاعری کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، چنانچہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افدک کلمتا قالها الشاعر کلمۃ لبید الا کل شیء ما خلا اللہ باطل۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہایت ہی سچی بات جو شاعر کہے وہ لبید کی بات ہے، اور لبید کا وہ مصرعہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ عز و جل کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ اس حدیث پاک کی شرحہ میں مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں لفظ کلمہ سے مراد شعر ہے، یاد رہے کہ شعر کا لفظی معنی دانائی اور عقل مندی ہے، اور اصطلاح میں ہم وزن ہم کافیہ کلام کو شعر کہتے ہیں۔ تو یہاں کلمہ سے مراد شعر ہے، اور لبید ابن ربیعہ یہ عرب کے مشہور شاعر ہیں، یہ اپنی قوم بنو جعفر کے وفد کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد یہ کوفہ میں رہے، 41 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور انہوں نے 140 یا 175 سال عمر پائی، کوفہ ہی میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے کوئی شعر نہیں کہا، اور قبولیت اسلام کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ اب مجھے قرآن کریم کی فصاحت کافی ہے۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کے اشعار بارگاہ رسالت میں شرف قبولیت پا گئے، چنانچہ آپ کے چند اشعار یہ ہیں، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، نعیمک فی الدنیا غرور و حسرا و عبثک فی الدنیا محل و باطل سوى الجنة الفردوس ان نعیمها یبقى و ان الموت لا بد نازل۔ آپ فرماتے ہیں کہ جان لو ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ فنا ہونے والی ہے، اور ہر نعمت جو کسی کو دی گئی ہے لا محالہ بے ضرورہ وہ زائل ہونے والی ہے، اور دنیا میں تیری نعمتیں تیرے لیے دھوکا اور آخرت میں حسرت کا سبب ہوں گی، اور دنیا میں تیرا رہنا اگر گناہوں میں مبتلا ہو کر رہا تو یہ عبث و بیکار ہے۔ تو دنیا کے اندر جو بیکار گزارا گیا وقت ہے یہ باطل ہے۔ تو ٹھکانہ اصلی جنت الفردوس ہے کہ اس کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں، اور اے انسان موت تجھ پر ضرور نازل ہونے والی ہے۔ تو یہ وہ کلام ہے کہ جو نظمیہ انداز میں ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کلام کی حوصلہ افزائی فرمائی اور اس کو درست قرار دیا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کسی شاعر کا کلام سننا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چنانچہ سیدنا امام مسلم علیہ رحمت اللہ الاکرم اپنی صحیح مسلم میں حضرت سیدنا عمر بن شرید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی یہ فرماتے ہیں، ردفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال هل معك من شعر أمية بن أبي سلط شيء؟ قلت نعم، قال هيه، فأنشدته بيتا، فقال هيه حتى أنشدته مئة بيت۔ حضرت عمر بن شرید فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ سواری کا شرف حاصل ہوا، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں امیہ بن ابی سلط کے کچھ اشعار یاد ہیں؟ میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ، تو ارشاد فرمایا کہ لاؤ، یعنی ان اشعار کو ذکر کرو۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شعر پڑھا، آپ نے ارشاد فرمایا اور پڑھو، حتیٰ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 100 شعر سنائے۔ اس حدیث پاک کی شرحہ میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اشعار حمد الہی، دنیا کی بے وفائی، آخرت کے ثواب اور عذاب پر مبنی تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اشعار پسند فرمائے اور بہت سے اشعار سنے۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر ایک، اچھے مضمون کے شعر اچھے، اور جن احادیث میں اشعار کی برائی ذکر کی گئی ہے وہاں برے مضمون کے اشعار مراد ہیں، کیونکہ وہ اشعار جو اشتیا اور فشتیا مضمون پر مبنی ہوں، یا وہ اشعار کہ جن میں گمراہی پر مبنی مواد ہو، یا وہ اشعار کہ جن میں معاذ اللہ عز و جل کفریات تک ذکر کی گئی، تو ایسے برے اشعار یقیناً مضموم ہیں، اور جو کفریہ اشعار ہیں وہ کفریہ ہیں۔ تو وہ اشعار جو عشقیہ، فسقیہ اور گندے مضامین پر مشتمل ہو، تو احادیث میں جہاں اشعار کی مذمت کی گئی ہے اس سے مراد وہ اشعار ہیں کہ جو برے ہیں، لیکن جو اچھے اشعار ہیں تو ان اچھے مضمون کے اشعار کو ذکر کرنا جائز ہے، اور ایسے جائز مضامین کے اشعار سننا نہ صرف جائز بلکہ سنت ہے۔ دوسرا مدنی پھول اس حدیث پاک سے یہ حاصل ہوا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعر جانتے تھے، اس کی بھلائی برائی سے واقف تھے، اور سورہ یاسین کی وہ آیت کریمہ جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا وما علمناہ الشعر، اور ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا، تو اس سے مراد ایسا شعر ہے جو جھوٹے کلام پر مبنی ہو، یا علمنا سے مراد شعر گوئی کا ملکہ ہے کہ آپ کو شعر گوئی کا ملکہ عطا نہیں کیا گیا، یا اس سے مراد لہجے کے ساتھ اشعار پڑھنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت نشان اس سے بلند ہے کہ آپ لہجے کے ساتھ اشعار پڑھیں، یا شعر گوئی کا ملکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو۔ اور تیسرا بدری پھول یہ کہ دوسروں سے اشعار پڑھوا کر سننا یہ سنت ہے. اور چوتھا مدنی پھول یہ ہے کہ علماء کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ فساک شاعروں کے اشعار سنیں جبکہ ان کا مضمون اچھا ہو. لیکن عوام الناس کو بد عقیدہ شاعروں کا کلام ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے اور نہ ہی سننا چاہیے. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان پر بسا اوقات نظمیہ انداز سے اشعار جاری ہو جاتے تھے، لیکن ان اشعار کو قصد و عادت پر محمول نہیں کیا جائے گا، بلکہ بلا قصد و بلا اختیار یہ اشعار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے صادر ہوتے. چنانچہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث پاک حضرت سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی غزوے میں جبکہ آپ کی انگلی مبارک خونا خون ہو گئی، زخمی ہو گئی، تو یہ الفاظ اپنی زبان اقدس سے نکالے، هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی. اپنی انگلی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تو وہ انگلی ہے جو خونی ہو گئی اور اللہ کی راہ میں تو نے یہ مشقت پائی. اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شعر یا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہے جو بلا قصد شعر گوئی آپ کے دہنے مبارک سے صادر ہو گیا، یا یہ شعر حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ کا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پڑھا. لہذا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر پڑھنا ثابت ہوا، مگر یہ شعر لہجے سے یا گا کر نہیں. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے اشعار کے ذریعے کفار کی مذمت بیان کرنا، تو یہ صحابہ کرام علیہ مرضوان کے کلام سے ثابت ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس اس کی اجازت عطا فرمائی. چنانچہ صحیح بخاری و مسلم کی یہ حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا براء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم قریظہ لحسان ابن ثابت اخج المشرکین، کہ غزوہ قریظہ کے دن نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مشرکین کی مذمت بیان کرو، فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ، کہ جبرائیل امین تمہارے ساتھ ہیں، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ لِحَسَّانَ عَجِبْ عَنِّي اللَّهُمَّ عَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کرتے کہ میری طرف سے کفار کے اشعار کا جواب دو، اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما. اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے بعد جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کے یہود کا محاصرہ فرمایا تو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ کفار کی مذمت بیان کرو، جبرائیل امین تمہارے معاون ہیں، تمہارے ساتھ ہیں. اور ویسے عام موقعوں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، اللہم عید الحسان بروح القدس، اے اللہ میرے حسان کی جبرائیل سے مدد کر. تو معلوم ہوا کہ مقبولوں کی تعریف کرنا نیکی ہے اور مردودوں کی مذمت بیان کرنا یہ بھی نیکی. تو وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر، تجھے کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے۔ تو مردودوں کی مذمت بیان کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ کل کے رضا ہے خنجر خونخار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی اشعار کے ذریعے مذمت بیان کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احجو قریش فانہ اشد علیہم من رشک النبل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریش کی مذمت کرو کہ یہ ان پر تیر کے مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ تو اس حدیث پاک کے تحت شرحہ میں ہے کہ یہاں قریش سے مراد کفار حربی، جو نہ ذمی تھے نہ مستعمل تھے، لہذا ذمی اور مستعمل اور جن کفار سے مسلمانوں کی صلح ہو چکی ہو ان کی مذمت نہ کی جائے۔ اور بعد شارحین نے یہ فرمایا ہے کہ مسلمان کفار کی جواباً مذمت کریں، ابتدا ان نہ کریں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس تفصیل سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شریعت میں وہ اشعار جو شرعی طور پر جائز ہوں، ان کا سننا، ان کا کہنا اور لکھنا، یہ سب امور جائز ہیں۔ البتہ وہ اشعار جو کہ مذموم ہوں، شرعی طور پر ناجائز ہوں، ایسے اشعار لکھنا بھی منع ہے، ایسے اشعار سننا بھی منع ہے، اور ایسے اشعار کہنا بھی منع ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت نشان میں جب کفار ناہنجار حرزہ رسائی کرتے تو حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اشعار کے ذریعے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دفاع کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کے ان مذموم اشعار کا جواب دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امام مسلم علیہ رحمت اللہ الاکرم اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں، قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ہی حسان ان روح القدس لا یزال یعیدک ما نفحت عن اللہ ورسولی، وقالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حجاہم حسان فشفا واشتفا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسان سے یہ فرماتے سنا کہ روح القدس تمہاری تائید کرتے رہتے ہیں جب تک کہ تم اللہ اور رسول کی طرف سے دفاع کرتے ہو، اور فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ حسان نے ان کفار کی مذمت کی تو شفا دی اور شفا پائی۔ تو شفا دینے سے مراد یہ ہے کہ کفار کے وہ مذموم اشعار سن کر مسلمانوں کے جو دل زخمی ہوئے تو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب سے ان زخمی دلوں پر مرہم رکھ دی گئی، اور آپ کے اشعار گویا ایسے مرہم تھے کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کو تسکین ہو گئی۔ اور شفا پائی سے مراد یہ کہ حضرت سیدنا حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان اشعار کے ذریعے ثواب حاصل کیا اور یہ نیک کام کیا کہ جس کی وجہ سے کفار کی مذمت کو رد کیا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے جو اشعار بلا قصد و اختیار جاری ہو جاتے تھے، ان میں سے نمونتاً کچھ اشعار اس حدیث پاک میں بھی، جس کو حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے امام مسلم اور امام بخاری رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینقل التراب یوم الخندق، کہ غزوہ خندق کے روز رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مٹی ہٹا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کا بدن مبارک غبار آلود ہو گیا، یعنی مٹی کو یہ سعادت ملی کہ اس نے جسم نازنین مصطفیٰ کے بوسے لیے۔ یقول واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینہ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الاولى قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنہ ابینا یرفع بها صوته ابینا ابینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مٹی ہٹاتے ہوئے یہ اشعار اپنی زبان اقدس سے صادر ذکر فرما رہے تھے کہ رب کی قسم، اگر اللہ تبارک و تعالی کا فضل نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے، نہ نماز پڑھتے، تو ہم پر سکون اتار، اور اگر ہم دشمن سے مٹ بھیڑ کریں تو ہم کو ثابت قدم رکھ، یقیناً ان کفار نے ہم پر زیادتی کی، جب انہوں نے فتنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انکار کر دیا۔ اور اس لفظ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز مبارک کو بلند فرماتے، ابائینا ابائینا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، جو تفصیل ابھی ہم نے سنی ہے اس سے بخوبی یہ واضح ہوتا ہے کہ شرعی طور پر نظمیہ انداز اختیار کرنا اور اشعار لکھنا جو کہ جائز ہوں، ان کو پڑھنا اور ان کو سننا یہ سب جائز ہے۔ وہ اشعار کہ جو شرعی طور پر قابل مذمت ہیں، تو ایسے اشعار لکھنے کی نہ تو ہماری شریعت اجازت دیتی ہے اور نہ ہی ایسا کلام جو نظمیہ انداز میں ناجائز مضمون پر اور ناجائز مواد پر مشتمل ہو، نہ ہی اس کے سننے اور نہ ہی اس کے پڑھنے کی شریعت اجازت دیتی۔ تو وہ احادیث جس میں اشعار پڑھنے کی مذمت بیان کی گئی ہے یا اشعار کی مذمت ذکر کی گئی ہے، ان اشعار سے مراد یہی غیر شرعی اشعار ہیں، اور جو غیر شرعی نہیں بلکہ شرعی طور پر جائز اشعار ہیں تو ان اشعار کا پڑھنا لکھنا سننا سب جائز ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، شاعری کی یہ تاریخ کہ جس میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کی گئی ہے، یہ بہت قدیم ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ مریدوان نے، ان کے بعد تابعین نے، ان کے بعد تبع تابعین نے، اور بعد کے سلف صالحین نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظمیہ انداز میں مدح و ثنا بیان کی ہے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ مدح و ثنا مصطفیٰ یہ متواتر چلتا رہا۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا نظمیہ انداز میں کی ہے. ان لوگوں میں سے ایک خوش قسمت حضرت سیدنا امام محمد شرف الدین بصیری علیہ رحمت اللہ القوی بھی, یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت گوئی کا اعزاز حاصل ہے. اور امام بصیری علیہ رحمت اللہ القوی کے نعتیہ کلام میں سے جو مرتبہ آپ کے قصیدہ بردہ شریف کو حاصل ہوا, یقیناً آپ کے نعتیہ کلام میں سے یہ مرتبہ اور کسی کلام کو نہیں ملا. بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ کلام عرب میں ایسے مقبول ترین اشعار جو بارگاہ رسالت میں بھی مقبول ہوں اور عہد صحابہ کے بعد نہیں لکھے گئے تو یقیناً یہ بے جا نہیں ہوگا. عہد صحابہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت نشان میں لکھے گئے نظمیہ انداز میں اشعار میں سے جو مرتبہ حضرت سیدنا امام بصیری علیہ رحمت اللہ القوی کے کلام قصیدہ بردہ کو حاصل ہوا, یہ مرتبہ اور کسی کلام کو نہیں مل سکا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر دم مدح و ثنا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعریف و توصیف کو ہمیں اخلاص کے ساتھ بجا لانے کی سعادت عطا فرمائے, اور اس کی برکت سے ہمیں دنیا و آخرت میں راحتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق